восень, вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго? Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй, і мы ўбачылі просто, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на гарадзенчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла, у Свіслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага. Віктар, ваша кніга выйшла ў Беластоку, і вы стала друкуецеся ў беластоцкай газеце «Ніва». Як бы вы самі ацанілі беластоцкі фактар у вашым творчым лёсе? Так, безумоўна, кніжка выйшла ў Беластоку. Была ўпершыню надрукавана ў тыднёвіку «Ніва». Рэдактарам кніжкі ёсць мой цудоўны сябра Яўген Вапа. Гэта быў першы чалавек, які сказаў, што, скажам, мне трэба пісаць. Дарэчы, у яго вельмі лёгкая рука, я быў не першы, каму ён параіў пісаць, і гэтыя людзі зараз даволі вядомыя, усе іх ведаюць і захапляюцца іхнай творчасцю. І мне заўсёды вабіла тое, што беластоцкія беларусы змаглі захаваць сваю ідэнтычнасць. Яны ў гэтым асяродку, яны таксама вельмі шмат пацярпелі, і яны захавалі сваю мову і захавалі сваю культурную спадчыну, і вельмі прыхільныя яны да беларускай літаратуры. Мы вельмі зблізіліся менавіта на гэтым, што мы прыкладна аднолькавы маем менталітэт, аднолькую думку. Я як заходні беларус, і гэтыя людзі з адной прасторы. І менавіта па гэтаму, можа быць, мы спрацаваліся, і адным з вынікаў гэтай сумеснай працы выйшла таксама і гэта кніжка. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, празаік з горадні Віктар Сазонаў. А зараз я думаю прагучыць адна з ягоных кантрабандысцкіх гісторый. Сага пра сала. Першы раз я ўбачыў Толіка Гардзея, калі ён накладваў у свой старэнькі запарожац сала. Вось дзівак, падумаў я, валачэ ў Польшу, ў беларускія вёскі прадаваць прадукт, якога там сваіху не ведаюць, куды дзець. Другі раз мы сустрэліся недзе праз год. Толік рабіў тое сама, што і пры першай нашай сустрэчы, толькі замест запарожца стаяў Мерседэс. І не такі ўжо стары. На той момант пра Гардзея ў сяродку кантрабандыстаў ужо хадзілі легенды. Вельмі спакойны, адукаваны, культурны. Куды б не паехаў і што б не рабіў, заўсёды мае пры сабе пару-другую кніжак. І не якіх-небудзь там забаўляльных, а штосьці такое, як гісторыя філасофскай думкі першабытнага чалавека. Хлопцы яго паважалі. Некаторыя кантрабандысты, гледзячы, як добра ў Гардзеі ідуць справы, таксама паспрабавалі падсесці на сала. Ды не туды тое. Колькі прывезлі на рынак, столькі павезлі назад. Ніхто кавалачка не купіў, ніхто ў іх бокі не глянаў, а ў Гардзея праз гадзіну ўжо пустая машына. Пасля таго, як заходнія еўрапейцы задурылі палякам галаву пра шкоднасць тлустай ежы, сала ў Польшы стала таннейшым, чым у Беларусі. І тады Толік стаў вазіць яго ўжо з Польшы ў Беларусь. І зноў, сярод мноства гандляроў салам, Гардзей самы першы прадаваў сваё. І сама даражэй. «Растлумачце нам феномен свайго поспеху», – спыталіся неяк у яго хлопцы. «Колькі ты зарабляеш на тым сале? Які быў найбольшы прыбытак? Чаму табе так шанцуе?» Мы тады начавалі ў лесе, недалёка ад крынак, што на Беласточчыне. Толік адклаў у бок кніжку, паглядзеў на зоркі, трохі бліжэй падсеў да вогнішча і распачаў свой аповед. Няма, хлопцы, аніякага феномена. А скуль поспех? Ды проста любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравецчыне ўсе яго любяць. І не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават нахахлоўзлы. Нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку, рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны, літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі, а ўкраінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала сваім нацыянальным прадуктам. А сапраўднага сала на дзве далоні, як у нас на Астравецчыне, нават у вочы не бачылі. Купляюць яго ў мяне, бо не кожная кабета са сваім дзіцём так нянчыцца, як я з салам. Я першым даткнуцца да сала 10 разоў рукі памыю. Пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая. А ў іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензапілой п'яны вар'ят. І ляжыць тавар на брудных ганучах.